Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, bu geçen birkaç gün öncesinde son derece ilginç bir açıklama geldi. TÜİK'in, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski başkanı Birol Aydemir'den, şimdi Deva Partisi'nde galiba ve orada siyaset yapıyor. Yani T24 haberinde veriler benden önce al bayrağı gitti. Yıllarca rakamlarla oynadılar başlığıyla çıkmış bir haber vardı ve çok da hem şeyin gerek Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hem de gerekse TÜİK'in tutarlılığı veriler açısından inandırıcılığı konusunda çok ciddi aslında şeyler getirebilen ve bütün hayatımızı etkileyecek en önemli üç konu hakkında, yani enflasyon olsun, büyüme ve işsizlik olsun, hepsini derinlemesine etkileyecek hem de pandemi şartlarında bir durum. Yani nasıl yorumlamamız gerekiyor bunları, biraz bunu konuşalım mı? Önce Birol Aydemir ile ilgili biraz daha ben bilgi vereyim. Çünkü yakından tanıdım. Evet. Bizim işimiz icabı, biliyorsun, bir araştırma merkezini, şimdi neredeyse 13 yıl oluyor, PETAM, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Biz işimiz icabı tabii ki TÜİK verileriyle araştırmalar yapıyoruz. Sadece biz değil, yani herkes böyle yapıyor. O vesileyle de TÜİK'le çok uzun yıllardan beri benim yakın ilişkim var, işbirliklerimiz oldu. O vesileyle Birol Aydemir'in de döneminde, TÜİK'e başkanlık ettiği dönemde tabii kendisiyle de görüşmelerimiz oldu. Ama ben daha önceden tanıyorum. Nereden tanıyorum? Çünkü Birol Aydemir çok tipik bir kamu görevlisi şeyini, merdivenlerini adım adım çıkmış bir meslektaş. DPT'deydi daha önce, yani planlamadaydı. Ama ben tanıdığım zaman Çalışma Bakanlığı'nın müsteşarıydı. Sanıyorum 2019 olabilir. Bu müsteşar sıfatıyla engelli gruplar, daha doğrusu iş gücü piyasasına girmekte zorluk çeken handikaplı şeylerin, insanlar üzerine geniş bir araştırma yapmaya karar vermiş bakanlık ve bunun önde gelen akademisyenlerini, araştırmacılarını da topladı o zaman müsteşar olarak. Biz de Beton ekibi olarak Gökçe Uysal'la kadınlarla ilgili bölümünü yaptık. O dönemde de tabii çok yakın çalışma fırsatı oldu ve son derece olumlu olduğunu söyleyeyim. Yani hem işini bilen, hem dürüst, politika, işte iktidar şöyle düşünür, böyle düşünür diye bizi kesinlikle talimatlar vermeyen bir yönetici olarak grubu yönetti. Daha o zamandan da benim olumlu zaten bir izlenimim vardı. Bugün de sen de hatırlattın. Bu önemli. Birazdan konuşacağımız, tartışacağımız şey bakımından, konu bakımından Deva Partisi'nin değil mi? Ali Bayrak şeyin, Ali Babacan'ın partisinde önemli bir ekonomi kurmayı, yani aslında şu anda biraz da değil, böyle bir siyasetçi şapkasıyla bu demeci vermiş. Bunu biraz uzattım, kusura bakmayın, ama ikinci, tabii bu neden önemli? Bu konuyu seçmekte çok haklısınız, çünkü muazzam bir TÜİK verilerine dair güvensizlik oluştu vatandaşta, medyada tabii, ama vatandaşta da kimse ne enflasyona inanıyor, doğru olduğuna, enflasyon rakamlarının, ne büyüme rakamlarının, ne işsizlik rakamlarının son derece vahim bir tablo ve eski TÜİK Başkanı sıfatıyla Birolay Demir'in böyle bir açıklama yapmış olması daha da önem kazanıyor. Şimdi gelelim, sadede gelelim. Ben en baştan, belki de sonunda söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Açıkçası ben TÜİK'in verilerle oynadığını, manipülasyon yaptığını düşünmüyorum. Çünkü bunu yapamayacağını, hani yukarıdan istense bile bunun yapılması, bunun hiç de kolay olmadığını düşünenlerdenim. Onu isterseniz siz de lütfen araya girin. Evet, yani şeyi de sormak istiyorum ben. Verilerin kendisinden önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gönderildiğini de öne sürmüş, evet, mesela. Tabii, şeyde, şimdi, TV5'te. Yani benim kanaatim bu. Bunu neden böyle düşündüğümü de söyleyeceğim. Dolayısıyla bu demek, daha doğrusu bu söyleşi yapıldığında ben okudum ve başlıkta yıllarca rakamlarda veriler benden önce Albayrak'a gitti, yıllarca rakamlarla oynadılar başlığını görünce doğrusu şaşırdım. Çünkü evet. Birol Aydemir demek ki rakamlarla oynandığını söylüyor, şeyini ediniyorsun, izlenimini. Evet. Ama söyleşiyi okuduğum zaman Birol Aydemir'in böyle bir ifade kullanmadığı çok net bir şekilde görülüyor. Ama buna karşılık ne demiş? Oradan istersen yola çıkalım. İnsanlar artık açıklanan verilere güvenmez hale geldi. Ki bu çok doğru. İşin doğrusu, evet, ben de TÜİK'in enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayınladığı verilerin artık çok şüpheli ve tartışmalı olduğu konusunda hemfikirim diyor. Evet, bu son derece önemli değil mi? Çünkü hem demokrasinin işleyişi hem de ekonomik demokrasilerde ekonominin yönetimi açısından büyük bir bunalım adeta yaratacak nitelikte. Tabii, tehlikeli bir ama yani durum. Önce şu... Bir de bir şey daha söylüyor Seyfettin Bey. Evet. Ben TÜİK'in başındayken bazı devlet kurumlarından istediğimiz verileri alamadık diye de bir açıklaması var. Tamam, ama bu konumuzla doğrudan ilgili değil. Bir parantez açıp çok kısaca o neye gönderme yaptığını söyleyeyim. Malum 2016 aralığında TÜİK büyüme tahmini, gayri safi yurt içi hasıla artışı tahmini metodolojisini değiştirdi. Bunu gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan standartlara getirdi. Ama bunu yaparken aynı zamanda, şimdi bu demeçten de ben de daha iyi anlıyorum, yıllardır aslında TÜİK şeyi de kullandı, özür dilerim, vergi kayıtlarını da kullandı, vergi verisini de kullandı bu 2016 yılında. Yeni büyüme tahminini yaparken o da çok tartışmaya yol açmıştı, hatırlarsınız. Neyse, onu geçelim, konumuz değil. Yıllardır peşindeymiş, kanun da ondan yana istiyor bunlar ama vermiyor. Nihayet Maliye Bakanlığı vermiyor. Nihayet 2016'da verdiler. Bu şekilde yapılabildi. 2009'a kadar sadece verdiler. Onun için TÜİK'te yeni büyüme tahminlerinin baz yılını, temel yılını 2010-2009 olarak belirlemek durumunda kaldı. Neyse, bu parantezi kapatayım. Konumuza dönelim. Çok şüpheli ve tartışmalı olduğunu söylüyor kendisi de, ama bence gazeteci arkadaşlar, bu söyleşiyi yapan gazeteci arkadaşlar buradan daha ileri atmaları gereken adımları atmamışlar. Sormaları gereken soruları sormamışlar. Peki şüpheli diyorsunuz, yani yıllarca rakamlarda oynadılar başlığını şey edecek, teyit edecek bir şey, kurcalama yapmamışlar. Bence yapmalıydılar. Ben doğrusu şahsen Birol Aydemir'in rakamlarla doğrudan oynandığı kanaatinde değilim. Zaten bunu da söylememiş. Şimdi ben bu kanaatteyim ve ben de TÜİK'in verileri manipüle edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun kokusu çıkardı. Çok kesin bir şekilde. Yani verilerle manipüle etmek ne demek? Bir kere ya verileri toplarken bir takım şeyler yapacaksınız, sistematik düşük veya yüksek büyüme ise ya da istihdamsa veri toplamaya çalışacaksınız. Bunu binlerce şey yapıyor. Anketçi yapıyor. Data processing'de bu veriler geldiğinde orada da verilerle nasıl bilgisayarların programlarında oynayacaksınız? Buna da ben hiç inanmıyorum. Geriye ne kalıyor? Son şeyde aşamada veriler gelecek. Ondan sonra bakacak, bu şeye de gidecek ki gitmiş, bu da kesinlikle kabul edilir bir şey değil. Bakana gitmiş, Berat Albayrak'a. O da diyecek ki yok, enflasyon o kadar değil, şu kadar gösterin diyecek. İstihdamı şöyle yapın diyecek. Bunu o zaman TÜİK'te çalışan kadrolar, bu bizzat verileri üreten, rakamları üreten kadrolar da görür. Dolayısıyla bunun ben çok inandırıcı bulmuyorum. Şimdi tabii ama şu gerçekte doğru, TÜİK güveni tamamen kaybetti. İnsanlar şu veya bu nedenle bu verilere inanmıyorlar. Şimdi enflasyon için kendi yaşadıklarına bakıyorlar ama bir ölçümleri yok tabii. Medyada buna açıkçası gaz veriyor muhalif medya. Sonuçta diyorlar ki enflasyon çok daha yüksek söylenenden. Yahut da işsizlik, ki bu pandemi döneminde alt üst oldu piyasa. O bakımdan işsiz sayısı aslında artmadı istihdam kayıplarına rağmen. Bunu çok konuştuk. Şimdi bunu uzun uzun tekrar anlatmayayım. Yani orada tabii ki paradoksal bir durum var ama bu sonuçta TÜİK'in rakamlarla oynamasından kaynaklanmıyor. Bizzat iş gücü piyasasında kimi işçi diye kaydedeceksin. Bununla ilgili bir sorun. Evet, Seyfettin, ben araya gireyim izninle. Bir de çok önemli görünen, demin de değindik ama biraz daha açılması iyi olacağını düşündüğüm bir şey var. Yani TÜİK'in bağımsızlığını kaybetmiş olduğunu evet, kesinlikle ağzından söylüyor ağzından. Ve Merkez Bankası'nın da TÜİK'in de BDDK'nın da EPDK'nın da bütün kurumları, evet, SPK'da kaybetmiştir. Yani hiçbir bağımsız kurum kalmamıştır bence, diyor. Şu şeyi tamamlayayım. Ne diyordum? Ömer girince bana lafı unutturdun. Pardon. Şey konusunda alt üst olması piyasanın, iş gücü piyasasının şeyin uydurduğu tanımlar nedeniyle değil, yeni uydurduğu TÜİK'in, böyle bir şey yok. Tanımlar bu yaşananları, gerçekleri, yani bizzat Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımlarıyla hareket ediyor bütün istatistik evet. kurumları iş gücü piyasasında ve bu tanımlar gerçekleri yansıtamaz hale geldi. Bunu çok tartıştık, bunu da geçiyorum. Ama bu bu söyleşide Birol Aydemir'in ifadeleri gündeme getirdiği çok önemli bir sorun var. TÜİK diyor, diğer başta Merkez Bankası olmak üzere işte enerji evet. piyasası düzenleme kurulu, bankalar denetleme düzenleme kurulu, sermaye piyasası kurulu, bunların zaten özelliklerini, bağımsızlıklarını kaybettiğini biliyorduk. Bunu daha da önemlisi, TÜİK bağımsızlığını kaybetti. Bu çok vahimdir diyor. Bunu tamamen katılıyorum. Çünkü anlatıyorum. Söyleşide de özetleyecek olursak, pek çok açıdan bir istatistik kurumu, bir ulusun, bir ülkenin istatistik kurumu, eğer vatandaş, dolayısıyla sadece vatandaş değil, karar alıcılar, yöneticiler, yatırımcılar, içeride dışarıda bu rakamlarla oynandığına, bunların güvenilmez olduğuna inanmaya başladığı zaman ne devlet doğru dürüst bu ekonomiyi yönetebilir, hükümet iktidar yönetebilir, ne insanlar normalde davranmaları gereken, almaları gereken kararları alırlar. Bu giderek bir kaosa sürükler. Sonunda da patlak verir. Arjantin'de zaten bu oldu. Dolayısıyla bu son ateşle oynamak gibi bir şeydir. Bu bakımdan hatta şunu da söyleyeyim, yani Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teorik olarak da iktisatçılar arasında da tartışmaya açık bir konudur. Gerçi büyük bir konsensüs oluşmuş olsa da son yıllarda bunda, ki ben de katılıyorum bağımsızlığının gerektiğine inanıyorum. Gene de oturup tartışılabilir ama TÜİK'in bağımsızlığının, bir istatistik kurumunun bağımsızlığının tartışmaya açık hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla eski TÜİK başkanı olarak bunu vurgulamış olması Birol Aydemir'in son derece önemli. Ve bu yeterince tartışılmıyor. Hep Merkez Bankası bağımsızlığıyla ilgili tartıştık son yıllarda da. Hala devam ediyor. Kaybetmişler, hani şimdi geri mi kazanıyor, ne oluyor? O bile tartışılıyor değil mi? İki tane başkan Evet, çok önemli. Atıldı. Şimdi yeni başkan Mavi Avcı. Mavi Avcı da verileri... gelir vergisi verilerini ve diğer vergi datasını TÜİK'e yıllarca vermemekte direnmiş bir olay demir. Naci Ağbağ. İyi olmuş. Dolayısıyla burada esas bence bundan sonra da medyanın da gündeminde tutması gereken konu TÜİK neden bu güveni kaybetti? Rakamlarla mı oynuyor? Tamam, bu tartışma devam etsin ama TÜİK'in burada yönetimine, başkanına bizzat büyük bir sorumluluk düşüyor. Çıkıp her bu büyüme, istihdam, enflasyon verisi açıklığında değil mi kimse inanmaz hale geldi. O zaman gazetecilere açık, kamuya açık basın toplantısı yapması lazım. Katılanlar başkana neden verileri nasıl toplandığını, neden inanmadıklarını söylemeliler. Başkan da neden bu verilerin aslında standartlara uygun bir şekilde toplandığını, rakamların ona göre açıklandığını açıklamalı ve ikna etmeli. Bu güven kaybını son verecek olan ya da güveni tekrar kazanma görevi bizzat TÜİK'e düşüyor. Onun da kurumun başkanına düşüyor. Şimdi orada neden bu yapılmıyor? Doğrusu ben de bilmiyorum ama medya sormalı. TÜİK başkanını bulup konuşur mu bilmiyorum. Bakın Birol Aydemir sizin den önceki başkan böyle böyle diyor. Siz ne diyorsunuz? Neden bu kritik veriler açıklandığında basın toplantısı yapmıyorsunuz? Şeklinde bence sıkıştırmalılar. O da buna açık olmalı. Yani ciddi bir iletişim politikası sorunu yaşıyor şu anda bizim Ulusal İstatistik Kurumumuz. Evet, inandırıcılık yüzünden. Ben bir de şeyi çok söyleyeyim. Çok ayrıntıya girelim. Birkaç... Yani enflasyon büyümede neden rakamlarla kolay kolay oynayamazlar? Çok genel söyledim ama mesela istihdam, işsizlik rakamlarıyla ilgili söyleyeyim. Bunlar hane anketidir. Başka hane anketleri de var. Bütçe anketi var. Hane bütçe anketi. Gelir yaşam koşulları da hane anketidir. Bunu hane anketlerinin verilerini TÜİK açıklar, mikro verilerini, yani tüm veriyi açıklar. Daha doğrusu araştırmacılara verir, açıklamaz da talep eder, araştırma yapmak isteyen, ki biz de buna dahiliz. Bu verileri kullanarak daha derinlemesine araştırmalar yaparız. Şimdi istihdam ve işsizlik rakamlarını eğer son aşamada olduğundan daha düşük veya yüksek, istihdamı yüksek, işsizliği düşük göstermek için bu verileri de o zaman kapatmaları gerekir araştırmacılara. Çünkü biz görürüz oradan. Yani 2020 verisi, 2021 yılında mikro verisi araştırmacılara ulaştığında araştırmacılar aslında rakamların tutmadığını çok rahat görürler. Bu bakımdan doğrusu ben rakamlarla oynandığını düşünmüyorum. Tabii Birol Aydemir'i de sormak lazım. Çok şüpheli ve tartışmalı demişsiniz. Bundan neyi kastediyorsunuz? Ama sonuçta bu tartışmayı açmış olması, tekrar daha doğrusu hatırlatmış olması çok önemli. Ve bu devam etmeli, bu tartışma, ve sonuçta TÜİK mutlaka kaybettiği güveni yeniden kazanmalı. Çünkü bağımsız bir istatistik kurumu olmadan düşünülemez bir ülkenin ekonomisini idare etmek. Ayrıca başka bir şey de söyleyeyim. Onu da Eurostat, biliyorsunuz aslında Avrupa Birliği ile işte müzakereler yapıyorduk. Aslında o ne demek? Avrupa müktesebatını çeşitli alanlarda kabullenmek demek. İlk kapatılan, yani geçici olarak kapatılan, müzakeresi bitmiş bölüm şeydi, istatistiklerdi. Dolayısıyla Eurostat da yakın işbirliği içindedir TÜİK'le, yani Avrupa İstatistik Enstitüsü, ve kontrol eder. Yani böyle bir skandal, hakikaten rakamlarla TÜİK'in oynama lüksü katiyen yok ve bir kez daha tekrarlayayım, bu ateşle oynamak olur. O bakımdan evet, buna çok inanmıyorum ama derece... bu kaybolmuş gibi TÜİK tekrar kazanmak zorunda. Evet, son derece vahim, ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Yani bu güvensizlik tabii sadece istatistikle ilgili değil, tümüyle yitirildi. Ya iktidar hakikaten güvenini yitirdi. Yani reform diyor. Evet, konuyu geçmek istemiyorum ama değil mi, hukuk reformu işte son birkaç haftadır gündemde, çünkü bizzat Cumhurbaşkanı dedi ki reform yapacağız, hukuk reformu. Bir taraftan Avrupa'yı da işte bizim nihai hedefimizdir, biz Avrupa'dan vazgeçemeyiz vesaire benzer laflar etti. Kim inandı? Kimse inanmadı. Evet, bu bir anlamı durumu var. Seyfettin, burada galiba erken bitirmek durumundayız biraz. Anladım, tamam. Sorun değil. Söyleyeceğimizi bu, söyledik zaten. TÜİK'in bağımsızlığı. Söyledik zaten, evet. Çok önemli bir durumun eşiğindeyiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.